إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله من البدع والضلال أعاذنا الله من النار فاتقوا الله عباد الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى فهي وصية الله للأولين والآخرين قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله نبذلك إيمان nawahusia sambamba na kuihusia nafsi yangu kwa jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika jambo la kumcha Allah ndiyo wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu waliotangulia katika nyumati zilizopita, watu wa mwanzo na watu wa mwisho. Wote Allah subhanahu wa ta'ala amewahusia jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. والتقوى أيها الأحبة نتقوى وشمون نقدم كإيمان بامتثال أوامره نقوى تكليز أمر الله سبحانه وتعالى واجتناب النواهي نقول يقش نمك تزياك عز وجل يقول الله الله سبحانه وتعالى نسيما ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم بلا شك تليوسيا wale ambao walipewa kitabu kabla yenu nyinyi kadhalik Allah akasema wa iyyakum lakini pia tumekuhusieni na nyinyi ani taqullah mumti Allah subhanahu wa ta'ala jambo la kumti Allah ni jambo adhim na wewe unakuambiwa ni ndugu yako muislamu mti Allah usianze kufikiria vitu vingine kwani mimi si mti Allah si unamdharau Mtume mwenyewe Muhammad alayhi salatu wassalam aliambiwa ya ayuha an-nabiy taqillah ewe mtume mche Allah aliambiwa hivyo. Kwa hivyo swala la kuhamasishana na kuelezana na kuambiana kuhusiana na atakwa Allah ni jambo adhim ndugu zangu katika imani. Ayuha an-nas ibadallah enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala i'lamu jueni ya kwamba anna Allah ta'ala ja'ala siyama junna. Allah subhanahu wa ta'ala ameifanya funga ni kinga, inakuzuia wewe na mambo mabaya, inakuzuia wewe na mambo machafu. Ndio maana Mtume alayhi salatu wasalam akasema, ya ma'ashara ash-shabab, enyi makumi ya vijana, enyi makundi ya mabarabaro, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj, ambaye atapata baa. Baa nini? Mauna tuzawaj, akaweza kumiliki pa kumweka huyo mwanamke, akaweza kumhudumia akiumwa, akaweza kumlisha, wa hakadha mambo yanayohusiana na ndoa. Man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj, ama ambaye hatopata hiyo baa, fa alayhi bis-sawm, fa innahu lahu wija, ambaye atakosa cha kuolea akawa hana uwezo, basi na afunge hiyo kinga kwake yeye, itakuwa ni hiyo funga kwake yeye itakuwa ni kinga, itamzuia yeye na mambo mabaya. Kwa hiyo ndugu zangu katika iman, eleweni kwamba funga ni junna, ni kinga, wa sababan, na ni sababu musilan ila aljanna, inayompeleka mtu katika pepo. Kadhalika wa riyadan lilnufus, funga inautia mwili nafsi kupata mazoezi ya kutahammal, kuzuia shida, kuvumilia shida. Hata tajiri ajua, ala, kumbe wale wenzetu maskini wakiwa wanashindana njaa wapata tabu. Unaona? Lakini pia ja'ala Allah subhanahu wa ta'ala idraka hadha ash-shahr ni'matan minhu subhanahu. Eleweni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alifanya jambo la kupata huu mwezi wa Ramadhani ambao uko mbele yetu, ni neema kubwa ndugu zangu katika imani. Inampasa kila mmoja katika sisi aweze kukufia neema hii na aweze kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala amfikishe katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ili aweze kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Yakulu nabiyuna al-Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Mtume wetu Muhammad anasema siku moja akiwa amepanda juu ya mimbar, falamma raqa darajata al-ula, alipopanda ngazi ya kwanza, qala amin, akasema amin, thumma raqa thaniya, kisha akapanda daraja ya pili. Mimbar ya Mtume alayhi salatu wasalam ilikuwa na daraja tatu. Alipopanda ngazi ya kwanza akasema amin, alipopanda ngazi ya pili akasema tena amin, thumma raqa thalitha, kisha akapanda ngazi nyingine ya mwisho ya tatu, faqala amin, akasema tena amin thalatha marrat. Kisha akaelezea akasema, lamma raqaitu darajata al-ula, nilipopanda ile ngazi ya kwanza ya mimbar, ja'ani Jibril, alimjia mimi Jibril alayhi salatu wassalam, faqal, akasema, shaqiya 'abdun adraka ramadana fansalakha minhu walam yughfar lah, amekula hasara, amekuwa mwovu mno mja ambaye Ramadhani yamjia yaingia mpaka yatoka, bado yeye hajasamehewa. Muhammad sema amin, Muhammad akasema amin. Ndio hii Ramadhani iko mbele yetu tunaizungumzia ndugu zangu katika imani, huu ni kama mukaddima wake. Akaendelea Mtume alayhi salatu wassalam katika dua nyingine imekuja, raghima anfu mri'in, raghima anfu, lipasuke jipua, lakini si jipua hapa, maana yake hii ni kinaya ya kwamba amekula hasara mtu. Adraka Ramadhan, ile ameikuta Ramadhan, Ramadhani ndo hiyo, au imemkuta yuko hai, ana afya njema, ni mkazi wa mji, alafu falam yughfar la, mpaka yapita hivyo hivyo bado hajasamehewa. Qala sha'ir, ya dha alladhi ma kafahu adh-dhanbu fi rajab hatta asa rabbahu fi shahr sha'ban, ewe ambaye hujatosheka kumwasi mola wako katika mwezi wa Rajab mpaka ukamwasi mola wako katika mwezi wa Shaaban. Mwezi wa Shaaban ni huu mwezi ambao tuko nao huu mwezi, ndugu zangu katika imani. Kana salafu salih, walikuwa wema waliotangulia, mina sahaba wa tabi'in, masahaba na tabi'ina na maimamu wa uongofu ka imani Shafi'i mathalan, walikuwa mwezi huu wanaufanya ni mwezi wa qiraa, ni mwezi wa Qur'an. Wengine walikuwa wakifunga mpaka maduka yao kwa ajili ya kujiandaa na mwezi mtukufu wa Ramadhani, anasoma Qur'ani ndani ya mwezi wa Shaaban ili aweze kusimama nayo katika mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Shaaban kana nabiyuna al-Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kana yasumu Shaaban kulla illa qalila, alikuwa akiufunga mwezi wa Shaaban wote isipokuwa kidogo. Hiyo ndiyo hali ya salafu wetu waliopita, ndugu zangu katika imani. Kwa hiyo huu mwezi huu tusiufanye ni mwezi wa shughuli tu, mwezi wa kuandaa vyakula tu vya Ramadhani na mavazi ya watoto na nini. Hapana, huu ni mwezi wa kujiandaa na taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili uingie katika mwezi wa Ramadhani ukiwa uko safi kabisa. Basi mshairi anasema ha kad adallaka shahru as-sawm ba'dahuma, haya sasa nipo umekufunika wewe mwezi wa funga baada yako. Na sasa waambie ndugu zetu, haya mbele yako ni mwezi wa Ramadhani, kama ulikuwa na mwezi ala Rajab na Sa'adat, sasa ndipo ulioko mbele yako baada ya siku aini mathalan, baada wiki mbili tu au wiki na nusu, uingie katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Fala tusayyiruhu aidan shahra isyan, usiufanye mwezi wa Ramadhani vile vile ni mwezi wa kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ewe Muislam, ewe unayejijua kwamba umshirikina, acha ushirikina wako. Ewe unayejijua kwamba ni mtu wa maasi, acha maasi yako. Ewe unayejijua kwamba ni mubtadi', ni mtu wa bid'a, acha bid'a zako. Ewe unayekula riba, tubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Uingie ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ukiwa ni mweupe kabisa, huna madhambi. Tubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. At-taibu min adh-dhanb kaman la dhanba la, kwani mwenye kutubia madhambi yake anakuwa mweupe kabisa, kana kwamba alikuwa hajapatapo kufanya dhambi. Allah subhanahu wa ta'ala asema wa anibu ila rabbikum wa aslimu la, rudini kwa mola wenu, jisalimisheni kwake. Ndugu zangu katika imani, farujuu ila al-haqqi fadila wa khair, kurudi katika haki ni fadhila na ni bora. Min at-tamadi fil batil, kuliko kufanya ususuwavu ukabakia katika batili yako mpaka Ramadhani imefika, wewe bado unaendelea tu. Ngine nakwambia mimi yule si msamehe mpaka kiyama yule. Wewe Ramadhani inakuja, msamehe ndugu yako, msamehe ndugu yako, uingie katika mwezi wa Ramadhani ukiwa umsafi. يقول نبينا المصطفى الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ولوين هرما انا وهرميا الله سبحانه وتعالى بس وهرمياني وليكو ارضيني اتكو هرمياني وليكو جو يعني الله سبحانه وتعالى هرمياني بياكم سمي بوري خذ العفو وامر بالعرض واعرض عن الجاهلين هو مسمهبو شكوى ينزيه amrisha mema kataza mabaya wapuuzilie mbali wajinga. Uingie ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ukiwa ni msafi kabisa, jitahidi kuitafuta haki na uiache batil. Laysa alaykum junahun fima akhtatum bih walakin ma taammadat qulubukum, kwani hakuna ubaya kama mtatubia kwa yale mliyokosa, mliokosea katika madhambi, kwa sababu ni makosa yale. Laysa alaykum zina fima akhta'tum bi walakin ma ta'ammadat qulubukum, yale mtu anaokusudia kwenye moyo hata aendelee ajuzwa ili mkosa, lakini yeye aendelea. Ndugu zangu katika imani, hayo ni makosa makubwa, kwa kuwa unampatia Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa unajua. Allah aliwakasirikia Mayahudi wakawa ni dhali. Kwa nini? Kwa sababu ya kufanya makosa hali ya kuwa wanajua. Walikuwa wakimjua Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam kama vile wanavyojua watoto wao. Allah elezea ndani ya Qur'an, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, walikuwa wakimjua kama wanavyojua watoto wao. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih, walipojiwa ni kitu wanachokijua kabisa wakakataa. Kwa sisi tusivae sifa hizi, hizi ni sifa za Kiyahudi. Na ndio maana salaf wakazungumza wakasema, man fasaja min ulamaina fafihi shabahum min alyahud, mwenye kuharibu katika maulamaa wetu huyo afananishwa na Mayahudi. Waman shaba waman fasada min ubadina, na atakayeharibu katika wale wenye kufanya ibada yetu, eh, fafihi shabahum min an-nasara, huyo anatujua mfano na manasara. Zungumza katika imani, tumsali Allah subhanahu wa ta'ala, tutubieni kwa Allah mtukufu, jitahidini kuitafuta haki na kuifuate, na tuione batili tuweze kuiwacha, ili tuingie ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani tukiwa wasafi, hatuna madhambi. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafur ar-rahim wa huwa al-barr al-karim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، كان لنا كفنجلة في خطبه خطبة عمبارنا ومن زواته كرودك في حقه na kuwasha batili zao ambazo wanaendelea nazo maadamu mwezi unaokuja mbele yetu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, ili waweze kuingia katika mwezi huu mtukufu wakiwa wasafi, hawana migogoro, hawana madhambi, hawana shirk, hawana bid'a, hawana maasiya. Wanaingia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani wakiwa katika hali nzuri. Watu warudi katika haki, kwa sababu haki ni moja, haki sio mbili. Alhaqu wahidun, haki ni moja. Qala Allah ta'ala, amesema Allah mtukufu, fadhalikum Allahu rabbukum alhaq famadha ba'da alhaq illa ad-dalal, famadha ba'da alhaq illa ad-dalal, ni nini tena baada ya haki isipokuwa ni upotevu? Haki ni moja. Hata tukiangalia katika haya masala ya ijtihadat, Mtume alayhi salatu wassalam asema, idha hakama alhakim fajtahada fa asaba falahu ajran, hakim akijitahidi akapatia, huyo anapata ujira miwili. Ujira wa kwanza ni wa kujitahidi, ujira wa pili ni wa kupatia. Lakini akasema tena, wa idha hakama, atakapohukumu hakim, fa akhta'a, atakosea, falahu ajrun wahid, huyu atapata ujira mmoja. Ujira wa nini? Wa kujitahidi. Kakosa ujira wa pili. Kwa nini? Kwa sababu kakosea. Hii ni kuonyesha haki ni moja, unaweza ukajitahidi lakini ukakosea. Kwa anayejitahidi akakosea yuthabu bi, anapata thawabu kwa ile jitihada yake, lakini hapati thawabu kwa kule kukosea kwake. Hii ni dalili ya kuonyesha haki ni moja, haki ni moja. Qala alayhi salatu wassalam, amesema Mtume sala na salamu zimwendee, ala wa inna hadhihi al-umma satafarihu, jiweni ya kwamba hakika huu umma huu utagawanyika, ala 73 firqa, makundi 73, fil ahwa, yatagawanyika katika matamanio, kila mmoja na kundi lake, kila mmoja ana fikira zake, kila mmoja ana mu'takadati wake. Watu watagawanyika, lakini wote wanajiita ni Waislamu. Qala kulluha fi nar, kisha Mtume akasema wote hawa wameahidiwa kuingia katika moto, wote wameahidiwa kuingia katika moto, ila wahida, isipokuwa kundi moja. Haki ni moja, ndugu zangu katika imani, haki sio nyingi, haki ni moja. Na ndio maana zama za Mtume alayhi salatu wassalam kundi lilikuwa ni moja tu la Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, na wote yatamathaluna bilkitabi wassunna, wanafanyia kazi kitabu na sunna. Hakuja kuwa na makundi mengi zama za Mtume alayhi salatu wasalam, na hii ni kuonyesha haki ni moja. Yakulu nabiyuna Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema wa hiya aljamaa, kundi hilo nini? Ni jamaa. Limada? Kwa sababu Allah anasema wa'tasimu bihablillahi jamia, shikamaneni na kamba ya Allah nyote. Wala tafarraqu, wala msifarikiane. Wala tafarraqu, inatukataza sisi tuwe tusiwe katika makundi mengi. Kwa hiyo Mtume akasema ni jamaa. Katika riwaya akasema hiya ma kana ala ma ana alayhi al-yawma, hum ala ma ana alayhi al-yawma wa ashabi. Hao hilo kundi moja hilo ni wale ambao watakuwa wanayafanya haya ninayoyafanya mimi leo hii na masahaba wangu. Kwa hiyo wao ukijiona uko kwenye kikundi ambacho mambo wanaoyafanya ukiangalia kwa dalili za kitabu na sunna unakuta Mtume hajafanya, jua kundi hilo limejitoa halimo. Jabadi atasema wale masalafi wanawatoa watu. Sitasoi watu. Mtu mwenyewe akifanya bidaa anajitoa kwenye kundi la Mtume alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo ukifanya bidaa, ukizusha, ukaja na vitu vyako ukasema hii dini, tukijiangalia katika kitabu na sunna havipo, tukwambia fa huwa raddu, kama alivyosema Mtume, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddu, atakayefanya matendo hayapo kwenye amri zetu. Au katika riwaya man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddu, atakayezusha katika jambo letu hili la dini yale ambayo hayakuwepo fa huwa raddu, hayo yenye kurudishwa arudishwa nayo mwenyewe, huko alikoyatoa atajua mwenyewe. Kwa hiyo as-salafiyun masalafi, hawa ni watu katika njia ya Mtume wala katika Uislamu, bali mtu mwenyewe anapokuja na dalali yake, anapokuja na ushirikina wake, anapokuja na uzushi wake, akasema ndini, huyo anaambiwa afa huwa raddu, umejitoa mwenyewe wala hujatolewa ni mtu. Kwa hiyo watu watekana waangalie Mtume alayhi salatu wasalam alifanya nini ndani ya mwezi wa Shaaban, alifanya nini ndani ya mwezi wa Rajab, alifanya nini ndani ya mwezi wa Ramadhan. Hakadha baadhi ya watu wakuta wanapata tabu, wanafunga Rajab yote, kumbe Mtume hajafunga Rajab yote. Mtume alayhi salatu wasalam alifunga Shaaban yote. Kwa hadithi ya Mama Aisha radhiallahu anha, huu mwezi tulionao ni mwezi wa funga pia huu. Mama Aisha asema kana anjabi, alikuwa Mtume sala salam yasumu Shaabana kulla, anafunga mwezi wa Shaabani wote, ila kalila, isipokuwa kidogo. Sasa baadhi ya watu wakamezeshwa unaofungwa Rajab, kuna wakuta wanafunga Rajab wanaacha Shaaban, fahuwa raddun. Kwa hiyo kama ni mfungaji, funga mwezi wa Shaaban. Lakini kuna hadithi inasema mwezi wa Ramadhani unapobakia siku moja au mbili usifunge, na nyingine nasema idha intasafa Shaaban fala tasum. Fala kulli hal, mwezi wa Shaaban ni mwezi wa kufunga na ni maandalizi kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo mtaka imani, tunachowaomba ni watu kubadilika na kuacha mabalaa ya shirki, mabalaa ya bid'a, mabalaa ya maasiya, na kurudi katika haki. Arrujuu ila alhaqi fadila. Inna Allah ta'ala la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala habadilishi hali za watu isipokuwa wao watu wenyewe kwanza wabadilike. Badilikeni ndugu zangu katika imani, badilikeni, turudi tushike njia ya haki, njia ya sawa, na ni njia ya kitabu na sunna. Upate kitabu na sunna wifqa ma sara alayhi salafuna salih, sambamba kama walivyopita wema wetu waliotangulia. Thumma sallu, kisha msalieni mtume wenu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama amara bidhalika rabbukum tabaraka wa ta'ala, kama alivyoamrisha hilo mola wenu mtukufu. Faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا مطرا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا غيثا يا رب العالمين ولا تجعلنا من القانطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.